رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں میں قتل و غارت کا فتنہ بیان کیا اور دیگر فتنوں کی بھی نشاندہی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار، اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں، مشورہ دے دیں اور اس کے نتیجے میں قتل ہو جائے، تو قیامت کے دن 14 کے 14 طبق اللہ جہنم میں پھینک دیں گے. فتنوں کے اندر مال اور اولاد کا فتنہ، جس کی قرآن و سنت نے نشاندہی کی ہے، ارشاد ربانی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اولاد بھی فتنہ ہے اور مال بھی فتنہ ہے. کب اولاد فتنہ ہے؟ جب انسان کو دین سے روکے، جب وہ اللہ رب العزت کی رہنمائی کو قبول نہ کرے. ان لکل امۃ فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا فتنہ ہے لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے. مال کا نشہ اتنا ہوگا، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغا ثالثا، اگر کسی کو 2 سونے کی وادیاں مل جائیں گی تو کہے گا کہ تیسری ملے تو پھر مزہ ہے، وگرنہ تو بات بنتی نظر نہیں آتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا منہ بھرے گی تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس سے پہلے یہ کھلا ہی نظر آئے گا، یہ بھرتا نظر نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، اے اللہ مجھے ایسے دوست سے بچا دے، محبت کے 15 درجے ہیں اور آخری درجہ خلت کا درجہ ہے. اس لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیل اللہ کہا گیا، سب سے فائق محبت. اے اللہ مجھے ایسے دوست سے بچا جب اس سے بہت محبت کا اظہار بھی کرے، عینہ ترانی، اس کی آنکھ تو دیکھتی ہے اور مسکراہٹیں بھی بکھیرتا ہے، وقلبہ یرعانی ای یتقطع ویتجسس، اور دل میں کیا ہے کہ میرے ہاتھ چڑھ جائے تو اس کو کاٹ کھاؤں میں. آپ کی زندگی میں بھی تجربہ ہوگا، کتنے لوگ آپ کے رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کب یہ خون میں لت پت نظر آئے تب مزہ آئے گا. ایسے دوستوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی وَأَعُوذُ بِكَ مِن زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيمِ، اے اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچا جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. شوق پالنے والے بڑے شوق پالتے ہیں لیکن اگر انسان کا کوئی منہج ہے اور منہج کے مطابق گھر والی نہیں چلتی تو وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہوتا نظر آتا ہے. وَمِن ولد يكون علي وبالا، اے اللہ مجھے ایسی اولاد سے بھی پناہ دے جو میرے لیے وبال جان بن جائے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں ایسے والدین ہیں جو دعا کرتے ہیں، یا اللہ کس وقت اس کی لاش چارپائی پہ میرے گھر آئے تو میں شکر تیرا کروں. کس کے بارے میں؟ اپنے بیٹے کے بارے میں. اے ایسی اولاد سے بچا جو میرے لیے وبال جان بن جائے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً, اور مجھے ایسے مال سے بھی بچا جو میرے لیے فتنے کا باعث ہو. مال تو وہ ہے جو انسان کو دین کی سربلندی دلا دے, مال تو وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے. جو مال اللہ کے قریب نہیں کرتا وہ تو مصیبت ہے, اس کو مال نہیں کہتے.